Book 2 38. 38. Taksissa. Taksissa. Olkaa hyvä ja tilatkaa taksi. Olkaa hyvä ja tilatkaa taksi. Paljonko matka rautatieasemalle maksaa? Paljonko matka rautatieasemalle maksaa? Paljonko matka lentokentälle maksaa? Paljonko matka lentokentälle maksaa? Eteenpäin kiitos. Eteenpäin kiitos. Tästä oikealle kiitos. Tästä oikealle kiitos. Tuon kulman jälkeen vasemmalle kiitos. Tuon kulman jälkeen vasemmalle kiitos. Minulla on kiire. Minulla on kiire. Minulla on aikaa. Minulla on aikaa. Ajakaa hitaammin kiitos. Ajakaa hitaammin, kiitos. Pysäyttäkää tässä, kiitos. Pysäyttäkää tässä, kiitos. Odottakaa hetki. Odottakaa hetki. Palaan pian. Palaan pian. Voisitteko antaa minulle kuitin, kiitos? Voisitteko antaa minulle kuitin, kiitos? Minulla ei ole pikkurahaa. Minulla ei ole pikkurahaa. Se on hyvä näin. Saatte pitää loput. Se on hyvä näin. Saatte pitää loput. Ajakaa minut tähän osoitteeseen. Ajakaa minut tähän osoitteeseen. Ajakaa minut hotellilleni. Ajakaa minut hotellilleni. Ajakaa minut rannalle. Ajakaa minut rannalle.